شده ایزی و جزمت مکولتش وانات درمت کبتک اکیرو نورشن توی باید جا کتیم برم آفیلا گستش دونیه با جدرمک نیزد بود نیه بوز با آن سومت ایگ نوزست از ایفتی آداد Not so.